باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ وعدہ کی تعریف کیا ہے، اور اگر کسی جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کہہ دیا تو وعدہ ہوا یا نہیں، یہ ارشاد فرمائیے۔ یہ سوال نہیں ہے، سوالات ہیں، تو میں یوں عرض کرتا ہوں۔ باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ وعدہ کی تعریف کیا ہے، اور اگر کسی جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کہہ دیا تو وعدہ ہوا یا نہیں، یہ ارشاد فرمائیں۔ اب اگر میں نے یہ کہا کہ کل جواب دوں گا اور ذہن میں یہ کہ کل جواب نہیں دوں گا، تو یہ ایسا وعدہ گناہ ہے کہ اصل میں وعدہ خلافی یہی ہے کہ میری نیت ہی نہیں ہے جواب دینے کی، میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں کل آپ کو جواب دوں گا۔ اب مثال کے طور پر آپ کو کہا گیا کہ دیکھیے آپ مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے، عصر تک یہیں بیٹھے رہیں گے، آپ نے کہہ دیا کہ نہیں نکلیں گے، اور دل میں ہے کہ ہاں کہہ کر جان چھوڑا میں نے تو بھی بہت جلدی یہ جانا ہی ہے، تو یہ وعدہ خلافی ہوئی۔ اگر آپ یہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور یہ آپ نے نیت کر رکھی ہے کہ میں نے یہ بات پوری نہیں کرنی، تو یہ وعدہ خلافی اور اس کی وعیدیں بہت ہیں۔ ایسے شخص کو منافق بھی کہا گیا ہے، اور یہ سخت گناہ بھی ہے، جہنم کے عذاب کی وعید بھی ہے۔ اگر نیت ہے کہ میں واقعی بیٹھوں گا، اب ارادہ بدل گیا، وہ نیت وعدہ کرتے وقت تو نیت تھی پورا کرنے کی، لیکن بعد میں ارادہ بدلا اور اٹھ کر چلا گیا، تو اب گناہ نہیں ہے۔ یا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہہ دیا، تو اب یہ وہ وعدہ ہی نہ ہوا جس کا پورا کرنا واجب ہو۔ یا وعدہ کرتے وقت نیت تو تھی پوری اس کی پورا کرنے کی، اور کوئی مجبوری آ پہنچی اور اس کی وجہ سے چلا گیا، جیسے کہ وہاں کوئی گناہ کا کام شروع ہو گیا، مثلا جہاں رکا ہے کہ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ آ رہے ہیں میں ٹھیک ہے یہاں بیٹھا ہوں، اب اتنے میں وہاں موسیقی شروع ہو گئی یا کوئی اسی طرح کا گناہوں بھرا منظر شروع ہو گیا کہ جہاں رکنا ناجائز ہے، گناہ ہے، تو اب وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، تو یہ وعدہ خلافی نہیں۔ تو بعد میں اگر جانے کی صورتیں پیش آ جائیں تو وعدہ خلافی نہیں۔ اب انتظار کرتے کرتے جب تک آؤ گے میں انتظار کروں گا، اور اتنے میں نماز با جماعت کا وقت ہو گیا اور مسجد بھی موجود ہے، کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہیں، با جماعت نماز پڑھنی واجب ہے، تو اب یہاں چلا جائے، اب یہاں بیٹھے گا تو گناہگار ہوگا الٹا۔ تو اس طرح وعدہ توڑنے کی صورتیں بھی ضمناً شامل ہوگی۔ تو بہرحال وعدہ اسی صورت میں کہ جب وعدہ کرتے وقت یہ ذہن میں بھی ہو کہ میں یہ وعدہ پورا کروں گا، تو یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ ورنہ یہ عام طور پہ ہوتا ہے بھائی اجتماع میں آنا ضرور آؤں گا، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ اب یار اس کو ہاں کہہ کے جان چھوڑا ورنہ یہ گلے پڑے گا، تو یہ اس طرح کہہ دینا کہ ہاں آؤں گا، ہاں قافلے میں سفر کروں گا، اور نیت یہ قافلے میں سفر نہیں کروں گا، تو یہ گناہ ہوگا اس طرح کہنے سے۔ تو لفظ انشاءاللہ کہنے سے پھر وہ گناہ نہیں ہوگا، قافلے میں سفر کرنا انشاءاللہ، نیکی کی دعوت انشاءاللہ دوں گا، درس انشاءاللہ دوں گا، اجتماع میں انشاءاللہ حاضری دوں گا، تو انشاءاللہ کہنے سے وہ مطلب ہے کہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بتا دوں آپ کو کہ عوام الناس اس کو بھی وہی وعدہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کے پاس آ رہا ہوں، اور پھر آپ قصدن نہیں گئے، اور اس نے اگر آپ کو پوچھ لیا اور آپ نے کہا کہ میں نے انشاءاللہ کہا تھا اس لیے میں نہیں آیا، تو اس کی سمجھ میں آئے گا نہیں، اور اس طرح لوگ آپ سے بدزن ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کہنے کے بعد بھی اپنے طور پر بھرپور آپ نے اس کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔